99. Pralka Electrolux. 1000 obrotów za 899. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 marca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS zapowiada, że unijna dyrektywa ACTA 2 zostanie wprowadzona w taki sposób, że wolność w internecie zostanie zachowana. PSL zapowiada wniosek o wpisanie do konstytucji zapisu o członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Dziś w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. Przestawiamy zegarki z godziny 2 na 3. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi unijną dyrektywę ACTA 2 w taki sposób, że wolność w internecie zostanie zachowana. Przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa mająca chronić prawa autorskie twórców zmienia zasady publikowania i monitorowania treści w sieci. Prezes PiS powiedział na konwencji regionalnej Zjednoczonej Prawicy w Gdańsku, że nowa dyrektywa może godzić w wolność internetu. PiS wprowadzi ją więc w taki sposób, żeby do tego nie doszło. Mamy 2 lata na implementację tych przepisów, a w gruncie rzeczy nieco dłużej, bo tam są jeszcze do tego pewne takie okresy bezwładu, tak to można określić. Razem mniej więcej 2,5 roku. Ja chciałem powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość dokona tego typu implementacji, że wolność będzie zachowana. Jarosław Kaczyński dodał, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią wolności. Prawo plus sprawiedliwość równa się wolność, powiedział prezes PiS. Od dziś nie będziemy mówili o piątce Prawa i Sprawiedliwości, będziemy mówili o piątce plus, a to N plus to wolność, oświadczył szef partii. Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie wnioskować o wpisanie do konstytucji zapisu o członkostwie Polski w Unii Europejskiej. Na konwencji ludowców w Warszawie lider Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, że w ten sposób jego ugrupowanie chce zapobiec ewentualnemu polexit. Ci, którzy nie poprą tej poprawki, nie podpiszą się pod nią, będą chcieli wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej tuż po wyborach 26 maja. To jest test, to jest sprawdź. Na Krajowej Konwencji PSL w Warszawie lider ludowców zadeklarował, że projekt poprawki do Konstytucji Polskie Stronnictwo Ludowe złoży już w przyszłym tygodniu. Dziś w nocy zmieniamy czas zimowego na letni, to znaczy, że musimy przestawić zegarki z godziny 2 na 3. Ostatni raz zegarki przestawimy za 2 lata. Parlament Europejski zdecydował, że nie będziemy zmieniać czasu 2 razy w roku. Kraje członkowskie mają zdecydować, przy którym czasie letnim czy zimowym zostaną. Jak podkreśla Stefan Janta z Planetarium Śląskiego w Chorzowie, w zależności od wyboru czasu będzie to miało swoje konsekwencje. Czas środkowoeuropejski jest bardziej uniwersalny dla reszty Europy. Czas wschodnioeuropejski w zasadzie jest obcy krajom, no chociażby z Półwyspu Iberyjskiego. Ale głosy są takie, że nawet tam chcieliby ten czas zachować, przynajmniej niektórzy, zwłaszcza zajmujący się turystyką, bo wtedy bardzo długo jest jasno. Natomiast konsekwencje gospodarcze są dosyć istotne, dlatego że nie będziemy musieli zmieniać rozkładów jazdy, lotów, samolotów 2 razy w roku. Po prostu pozostanie jeden rozkład, który będzie można modernizować ewolucyjnie, a nie skokowo co pół roku. Eksperci od dawna podkreślali, że zmiany czasu przestały być uzasadnione z punktu widzenia choćby zużycia energii elektrycznej. Zmiana czasu także negatywnie wpływa na organizm człowieka. Musi się on przestawić na nowy rytm dobowy. Doświadczenia opozycji z czasów ZSRR są aktualne we współczesnej Rosji. Do takich wniosków doszli historycy z 12 państw, którzy przez 2 dni obradowali w Moskwie. Międzynarodową konferencję zatytułowaną Dysydenci w ZSRR, wschodniej i środkowej Europie oraz ich epoka i spuścizna zorganizowały wspólnie rosyjskie stowarzyszenie Memoriał i Polski Ośrodek Karta. Konferencja zorganizowana w Moskwie poświęcona została pamięci wieloletniego szefa Memoriału Arsenija Rogińskiego, który zmarł w grudniu 2018 roku. W ocenie współorganizatora konferencji, prezesa Polskiego Ośrodka Karta, Zbigniewa Gluzy, to nie przypadek, że pierwsze tego typu spotkanie dotyczy ruchów dysydenckich działających w Związku Radzieckim i krajach zniewolonych, które opisywał w swoich książkach Arsenij Rogiński. Nie tylko dysydent, łagiernik, ale też człowiek, który pracując nad historią potrafił nazwać cały ten proces, jaki przeszła Rosja i kraje podległe jej. Z kolei przewodniczący rosyjskiego memoriału Jan Raczyński podkreślił, że doświadczenia opozycji okresu sowieckiego nie są tylko historią zamkniętą na kartach książek, ale z uwagi na sytuację polityczną w Rosji, idee dysydenckie wciąż są żywe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski, czas na sport. Siatkówka na początek i klapa mistrzów Polski. PGS Krabełchatów przegrała przed własną publicznością 0-3 z Jastrzębskim Węglem i odpadła z playoffów już na poziomie ćwierćfinału. W rywalizacji do dwóch wygranych ekipa z Jastrzębia zwyciężyła 2-0. Teraz piłka. Robert Lewandowski znów trafił dla Bayernu Monachium, tym razem w wyjazdowym spotkaniu z Freiburgiem. Gol dość efektowny i już 19 w tym sezonie w Bundeslidze. Na zegarze 75 minuta i remis po 1. W Premier League Manchester City 2-0 grał w Londynie Fulham. Manchester United do przerwy prowadzi 1-0 z Watfordem, a w kraju Miedź Legnica na kwadrans przed końcem przegrywa u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 0-2. Co w Formule 1? Trwają kwalifikacje przed Grand Prix Bahrainu i Robert Kubica, mówiąc kolokwialnie, nie załapał się ich do ich drugiej części, notując najgorszy czas w stawce. W tenisowym turnieju w Miami tymczasem wiemy już, że w finale turnieju panów do broniącego tytułu Johna Isnera dołączył Roger Federer. To spotkanie jutro. Na dziś zaplanowano finał pań Karolina Pliszkowa kontra Ashley Barty. Czeszka w 2019 roku jest w rewelacyjnej formie. W każdym z turniejów, w którym grała, w tym czasie doszła do co najmniej finału. Amerykańskie media przypominają, że z 25 spotkań rozegranych od stycznia wygrała aż 21. Zwycięstwo w Miami da Pliszkowej awans na drugie miejsce w rankingu WTA. Z Australijką dotychczas grała 4 razy, ale niewiele pamięta z tych meczów. Bilans spotkań jest remisowy 2-2. Moja przeciwniczka reprezentuje zupełnie inny styl niż ja. Dobrze gra backhandem, serwuje, potrafi poruszać się po korcie. She can move pretty well on the court. Ocenia swoją rywalkę Pliszkowa. Wiadomo już, że Australijka awansuje pierwszy raz w karierze do czołowej dziesiątki rankingu WTA. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Parlowski. Na koniec sprawdzimy jeszcze, jak radzą sobie szczypiorniści Vive Kielce w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Motorowi Zaporoże. W drugiej połowie prowadzą 26-20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie chmury, a przelotne opady będą się stopniowo przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód. 8 stopni w Trójmieście, 13 w Warszawie, 18 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Hej ty, za kierownicą! Nie nudź pod nosem, śpiewaj na całego i zadbaj o brzmienie twojego silnika z Shell V-Power. To od ciebie zależy, czy każda podróż będzie wyjątkowa. Nie jedź tak po prostu. Ciesz się drogą. Shell, go well! Marian, ja wiem, że w MediaExpert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze tysiaka mniej zapłacę. Mega okazje w MediaExpert. Na przykład kup Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do 31 marca ręcznik Jumbo 8,99 za sztukę i drugi za pół ceny. A truskawki 4,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. No i patrz, Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w MediaExpert i kupiłem ten telewizor, co rozmawialiśmy. 1000 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pora na zmiany w ogrodzie, bo w OBI już wiosna, a razem z nią bratki, stokrotki, goździki i wiele innych wiosennych kwiatów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Oferta ważna do 2 kwietnia, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce OBI 400. Drapieżnicy kochają zdrapki. Na wieść o nowych zdrapkach ich serce wykonuje 1 000 000 uderzeń na minutę. Drapanie to dla nich symfonia miliona dźwięków. A nowe zdrapki. 1 000 000 w banku, szybki 1 000 000 i mój pierwszy 1 000 000 sprawiają, że ciarki przechodzą im po plecach. Miliony ciarek. Więc drap i wygrywaj. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 po 17:00. Na. Śliwiecka 357. Jesteśmy dla Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie i dzisiaj zaczynamy świętować urodziny właśnie radia, które pod tym najlepszym adresem na świecie radiowym się znajduje. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Witamy bardzo serdecznie, zapraszamy w tym składzie do 19, a bohaterem tej części imprezy jest on. W czerwcu przyjeżdża do Warszawy na Stadion Narodowy na koncert bez zespołu Genesis, na koncert solowy. Artysta, którego głos i piosenki zna cały świat. Jeden z najlepszych perkusistów w historii popkultury i muzyki rozrywkowej. Zręczny kompozytor, facet mający wyjątkowo lekką rękę do melodii natychmiast wpadających w ucho. Phil Collins. Talent czystej wody, a takowe we współczesnej muzyce pop zdarzają się coraz rzadziej. Producent muzyczny, aktor, lider i biznesmen, ale też nierzadko mistrz ciętej riposty i zgrywus. W teledysku do utworu Jesus He Knows Me wciela się w postać świra kaznodziei. Mam nadzieję, że Państwo to pamiętają. Który to w końcowych kadrach, chcąc zahipnotyzować swoich potencjalnych wyznawców, oglądających jego popisy w telewizji, krzyczy do nich, by w uniesieniu dotykali ekranu. Padają słynne słowa: touch the screen, touch the screen. A wcześniej w jednej ze zwrotek Collins śpiewa: nie ma wątpliwości, dlaczego uśmiecham się z okładki kolorowego pisma. Kupujecie sobie kawałek raju, czyli kupujecie kawałek mnie. Dam wam wszystko, czego chcieliście, czego pragniecie. Nie musicie nawet wierzyć w życie wieczne. Po prostu wierzcie we mnie. Cause Jesus, he knows me. Genesis. 1991 rok. Kto się wtedy spodziewał, że ostatni tak dobry rok dla tego zespołu, jeśli chodzi o wydawnictwo i premierowy materiał. We Can Dance i właśnie z tej płyty utwór znany. Bardzo dobrze. Zapraszam bardzo serdecznie na stronę facebookową audycji Myśliwiecka 357. Tam można oczywiście podpisywać listę obecności wirtualną. No i na moim profilu również adres niezmienny piotr.stelmach@polskieradio.pl. Urodziny Trójki, tak w przeddzień tych urodzin, bo dwa dni nam zostały do 57. W przeddzień tych urodzin właśnie ten wywiad i rozmowa i prezent dla Państwa Phil Collins, ale nie tylko on. W tej godzinie tak sobie to zaplanowałem i wymyśliłem. Ludzie Trójki będą opowiadali o Philu Collinsie, a sam Phil i rozmowa z nim po godzinie 18 będzie też za kilkadziesiąt minut konkretny rozdział na temat naszej radiowej kuchni, a wspomnienia Ludzi Trójki o artyście, jego muzycy i jego muzyce zaczynałem, kiedy nagrywałem te materiały, nagrywałem te rozmowy, zaczynałem zawsze od najprostszego pytania. Kim on dla ciebie jest? Na początek Marek Niedźwiecki. No dla mnie Phil Collins to przede wszystkim głos grupy Genesis. Zawsze to oddzielałem. I szczerze mówiąc, zawsze wolałem go z Genesis niż w solowych nagraniach przez całe te lata. No ale to dlatego, że 76 rok, dwie takie płyty, które są jednymi z moich najważniejszych płyt w życiu, czyli Wind and Watering oraz Trick of the Tail. No ale potem jak zaczął pracować jako solista, na szczęście wracając też do zespołu, no to zdarzył mi się taki jeden cud, kiedy po wydaniu płyty Both Sides nagle wiadomość z wytwórni, że można polecieć do Hamburga, żeby zrobić z nim wywiad, i to telewizyjny. No i rozmawiałem z nim jakieś takie pół godzinki. Pamiętam, że byłem przejęty bardzo. Naczytałem się wtedy o nim wszystkiego, bo człowiek chce być taki przygotowany, żeby nic go nie zaskoczyło podczas takiej rozmowy. No i było mi przyjemnie, bo w pewnym momencie on powiedział: wiesz o mnie chyba wszystko. Czyli, że tak powiem, drążyłem też sprawy muzyki filmowej. Akurat wtedy on przygotowywał się do nagrania Tarzana. No i wspominam to krótkie spotkanie z nim bardzo sympatycznie. Mamy zresztą zdjęcie. Nie było jeszcze selfie wtedy, ale ktoś nam zrobił zdjęcie takie, że stoimy obok siebie. I był taki bardzo normalny podczas tej rozmowy. To nie było tak, że ja rozmawiam z artystą wielkim, który ma wiele dokonań, który jest już na estradzie wiele lat. Pamiętam, że z ekipą telewizyjną poszliśmy się instalować do pokoju i on wyszedł z pokoju obok, bo to było tak, że były dwa pokoje. Tu jedna ekipa się gotowała, a druga robiła w tym czasie wywiad. On przechodząc obok nas powiedział: hi, a wy jesteście z Polski? Tak, to jesteście. To dajcie mi pół godziny, a teraz muszę szybki lunch zjeść i postaram się jak najszybciej i będę z wami. I to ze mnie wtedy zeszła taki strach przed spotkaniem. Niepotrzebna lawina. Nie? Tak. Tak. Dlatego, że on był taki normalny, taki chłopak z sąsiedztwa. Tam powiedział: cześć, cześć, ja tylko to coś wrzucę na ruszty i przyjdę robić z wami tę rozmowę. No i potem jak przyszedł, to już tak jakbyśmy się znali. To już spadły te najcięższe kamienie. Jak to będzie, jak on zareaguje, jak to będzie wyglądało. Bardzo fajna rozmowa. Podpisał mi się na wszystkim, na czym chciałem, żeby się podpisał, na zdjęciach, na okładkach płyt. I pamiętam, że ekipa wracała do Warszawy, a ja stamtąd jechałem do Amsterdamu, bo jakiś koncert był. Tak, to wspomnienia z pierwszej połowy lat 90. Czyli nikt nie ma wątpliwości, że Phil Collins i radio bardzo się lubią. To są bardzo radiowe utwory. To są takie samograje. I ja pamiętam też, jak Wojtek Żurniak, który nadawał korespondencję z Waszyngtonu, z Głosu Ameryki na listę, i kiedy na pierwsze miejsce weszła piosenka Another Day in Paradise, to on powiedział: muszę powiedzieć, że kiedy usłyszałem to na początku, to myślałem, że to takie flaki z olejem, ale to jest taki utwór, który zostanie z nami już do końca świata. ulicę. Ona woła do przechodzącego obok mężczyzny. Proszę pana, czy mógłby mi pan pomóc? Jest zimno, a ja nie mam gdzie spać. A może mógłby mi pan wskazać jakieś dobre miejsce? On idzie dalej i nie odwraca się. Udaje, że jej nie słyszy. Przechodząc przez ulicę, zaczyna sobie podgwizdywać i wydaje się zakłopotany tym, że jest w takim miejscu. Przecież widział, że płakała, że miała bolące pęcherze na stopach. Nie może chodzić, ale wciąż próbuje. O panie, czy już nikt tu nie może niczego zrobić? Przecież musisz coś poradzić. Ze zmarszczek na jej twarzy można tak wiele wyczytać. Z każdego miejsca musiała przecież odchodzić, bo nigdzie nie pasowała. Pomyśl dwa razy. To dla ciebie i dla mnie tylko jeszcze jeden dzień w raju. 89 rok, But Seriously. Ta płyta dzisiaj zabrzmi, czy zabrzmiała już podczas tego specjalnego dnia w Trójce z Phylem Collinsem. No i Another Day in Paradise. Wracamy tymczasem 27 minut po 17. Wracamy z Markiem Niedźwieckim do utworu Against All Odds z filmu pod tym samym tytułem. Dzisiaj w Markomanii pojawił się fragment wywiadu z Phylem Collinsem, w którym artysta opowiadał o tej piosence. Powtórzymy ten fragment po godzinie 18. Teraz jeszcze Marek. Czy Against All Odds to rzeczywiście coś w rodzaju cezury dla polskich fanów Phyla? Wszyscy to mówią, bo ma dar do pisania pięknych melodii, ale te filmowe rzeczywiście zaznaczyły się w sposób wyjątkowy. Ale też wtedy, kiedy już mógł sobie pozwolić na to, żeby pokazać swoje fascynacje, nastąpiła eksplozja Earth, Wind and Fire. Cały czas tę miłość, którą tam skrywał w Genesis, no bo to jednak był zupełnie inny twór, no to tutaj w tych solowych nagraniach dał się poznać jako taki właśnie adorator, admirator takich tego typu brzmień. Nie tak dawno gdzieś przeczytałem, że do Sus Studio to on się właściwie sugerował trochę muzyką Prince'a. To w ogóle nie wiedziałem tego, szczerze mówiąc. Dla mnie to było jednak bardziej w kierunku Earth, Wind and Fire. Zresztą z Philipem Bailey nagrał duet, a potem jeszcze na płycie Philipa Bailey'a Walking on a Chinese Wall ta jego perkusja po prostu no, wymiata. To jest coś absolutnie wyjątkowego. A przecież jeszcze z Freedą I Know There's Something Going On, gdzie od razu od pierwszego uderzenia słychać, że to jest Phil Collins, chociaż wtedy się o tym nie mówiło głośno. Trzy pana ulubione utwory jego? Obojętnie, Genesis czy solo? O, to się nie dam namówić, dlatego że wyszłoby, że chyba jednak Genesis, a też go cenię i lubię za solowe dokonania. I Wish It Would Rain Down z Claptonem na gitarze. Coś absolutnie rewelacyjnego. If Leaving Me Is Easy, żeby nie iść takimi oczywistościami, no bo na pewno byłoby też tam In The Air Tonight, prawda? Ale Sussurio, który naprawdę dla mnie to jest jeden z jego najlepszych radiowych utworów. On zawsze brzmi dobrze. No to jeszcze dwa Genesisy, tak? Okay. Entangled? No tak, zdecydowanie Entangled, ale to jest jakby inna kategoria. Hold On My Heart z tej ostatniej ich wspólnej płyty. To też utwór, który niewiarygodnie brzmi po latach dobrze. Hold on my heart. tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. Trzymaj się, moje serduszko. Nie pozwól mu widzieć, że płaczesz. Hold on my heart. Genesis. Znowu podczas naszego spotkania. Wszelkie plany na sobotnie popołudnie odwołane. Będzie radio i jest radio i powrót do czasów wczesno-licealnych, kiedy uczyłem się angielskiego z jego tekstów, z papierowym słownikiem w ręku, bo internet był tak odległy jak Kasiopeja. Yeah! Napisała pani Anna. Zduńska wola od rana filuje na zegarek. To pan Dominik w ten sposób. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Mój profil facebookowy i profil audycji Myśliwiecka 357 pod najlepszym radiowym adresem na świecie i tam można podpisywać wirtualne listy obecności. No najłatwiej byłoby chyba zajrzeć dzisiaj na solowe płyty Phila Collinsa, na płyty zespołu Genesis. To zrobimy coś innego teraz. Brand X. Sweating the heat. Delilah's worn. Taki zespół, w którym Phil Collins mógł zademonstrować, pokazać swoją miłość do jazzu, do muzyki fusion i pokazał, i śpiewał, i przede wszystkim grał na perkusji. Product, fragment ich trzeciej płyty z 1979 roku, Soho, to przed chwilą i słyszalny Phil. Po 18:00 artysta dla nas, wywiad rozmowa urodzinowa w związku z 57 urodzinami Trójki, ale jeszcze przed 18:00 kuchnia radiowa, ona będzie mniej więcej za 10 minut, taka konkretna kuchnia radiowa. No i wcześniej jeszcze opowieści ludzi Trójki o Philu Collinsie. Teraz Piotr Baron. Czytam go tylko i wyłącznie z tego, co robi. No i z tego, co dociera do mnie czasem z wywiadów telewizyjnych, kiedy on się pokazuje, z filmów, w których występował, czy z książek. I mnie się wydaje, że to jest taki człowiek, który ma niesłychany dystans do siebie i mimo, że jest w dzisiejszych czasach, choć ja nie lubię tego słowa, mega gwiazdą, to ciągle zachowuje taką, tak mi się wydaje, normalność. Poza tym jest świetnym bębniarzem. Kiedyś sobie kupiłem taką płytę, ale gdzieś podczas przeprowadzki mi zaginęła, kiedy on koncertował w Montreux na takim festiwalu jazzowym i tam zrobił coś genialnego, mianowicie Genesis na jazzowo. Brzmiało to fantastycznie, a kiedyś przeczytałem i ja do końca nie wiem, czy to jest jedna z legend, czy to jest prawda, na początku, kiedy on w Londynie poszukiwał jakiegoś składu, w którym mógłby bębnić, dał ogłoszenie, że dzień dobry, jestem bębniarzem, chciałbym się zatrudnić i znalazł dwa ogłoszenia. Jedno, jak się okazało, było ogłoszeniem zespołu Yes i pojechał do nich na przesłuchanie, ale było tam dość sztywno. A potem pojechał na przesłuchanie do Genesis i okazało się, że chłopaki balują w basenie. Wokół basenu rozłożone są buteleczki z piwem i Phil powiedział, o, tu mi się bardziej podoba. No dla mnie Phil nie jest dostawcą hitów. Nie zgodziłem się nigdy z tym, że to są takie pioseneczki z refrenkiem. Nawet te wielkie utwory, jak Another Day in Paradise, no to jest oczywiście wielki przebój, ale to jest piosenka o czymś. O czymś, czego my na ulicach w tej chwili też doświadczamy. Absolutnie wielki artysta, bębniarz i wokalista. Ja bardzo lubię jego głos, lubię, kiedy śpiewa. I w tych solowych swoich produkcjach, i kiedy był wokalistą zespołu Genesis. A to, że ma olbrzymie poczucie humoru, to ja już słuchaczom mówiłem, że ty się o tym przekonałeś i pewnie o tym opowiesz albo już opowiedziałeś. Jeszcze o tym opowiem po godzinie 18:00. No to jeszcze teraz poproszę Piotrka o jego trzy ulubione utwory z repertuaru artysty. Na pewno Into Deep. Fenomenalny utwór, fenomenalnie zaśpiewany. Na pewno to nie jest oryginalne Another Day in Paradise. Mnie się ciągle ten utwór podoba. Tam zresztą pięknie gra akustyczna gitara. No i też nie będę oryginalny, ale ten moment, kiedy pojawia się perkusja w utworze In the Air Tonight. No to jest taka sygnaturka, no po prostu to jest coś, co wywołuje dreszcze zawsze, niezależnie od tego, czy słuchasz tego po raz 200, czy 500. Najdłuższe wyciszenie piosenki na świecie i w historii. Jedno z, na pewno, trwa ponad minutę. In the Air Tonight, tak zaczyna się pierwsza jego płyta solowa Face Value. Phil Collins. Za 14 minut godzina 18. Za chwilkę radiowa kuchnia, bo obiecałem sobie zaraz po tym, jak ten wywiad z artystą, czy rozmowa z artystą się skończyła, że to Państwu przedstawię i opowiem. Właściwie nie ja, tak szczerze mówiąc, ale wcześniej może jednak nasz bohater by coś po raz pierwszy teraz powiedział. Hi everybody listening on Polish Radio 3. Is Phil Collins here, and I just want to tell everybody I'm very, very much looking forward to coming back to Poland. Katowice was the last time. It was a magical concert on the Genesis reunion tour, and I look forward to seeing you all in June when I come through on the Still Not Dead Yet Tour. Still Not Dead Yet Tour, 26 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie, właśnie on. No i proszę Państwa, teraz tak. Jest ostatni dzień lutego tego roku. O takich sprawach zazwyczaj Państwu nie opowiadamy, bo co słuchaczy interesuje tak naprawdę, jak się przygotowywało jakąś audycję, czy wywiad, czy rozmowę, czy cokolwiek, i co się działo w studiu, i jakie były techniczne uwarunkowania, i tak dalej, i tak dalej. Ale ponieważ to są urodziny Trójki, jesteśmy w przeddzień tej uroczystości, to tak sobie pomyślałem, że często się zdarza, kiedy podczas wydarzeń specjalnych, czy to rozmów, czy to koncertów, czy to naszych spotkań z artystami, często się zdarza, że nagle dzieje się coś zupełnie dziwacznego, dziwnego, o czym można Państwu opowiedzieć, bo to jest wdzięczne radiowo i dzięki temu takie rozmowy się po prostu lepiej pamięta i dłużej pamięta. Czyli tak, ostatni dzień lutego tego roku. Wywiad z Philem Collinsem jest umówiony na godzinę 18:00, tutaj przy Myśliwieckiej 357. No i teraz proszę sobie wyobrazić sytuację następującą. Kiedy wchodzę do Trójki, tutaj w naszym trójkowym holu, bardzo często jest tak, że spoglądam na zegar, który wisi tuż przy portierni. I wtedy spojrzałem też na ten zegar. Była godzina 17:33. I kiedy tylko przekroczyłem próg drzwi tutaj tego holu, no to od razu zobaczyłem biegnących w moim kierunku ludzi z Trójki, krzyczących: słuchaj, ty rzucaj wszystko, stel mi, leć na górę, bo dzwonił Collins. Jak to dzwonił Collins? Przecież to miało być dopiero za pół godziny. Jakim prawem on zadzwonił? No i jeszcze oczywiście pojawiły się słowa, które nie nadają się za bardzo do cytowania na antenie. I teraz uwaga. Wbiegam jak najszybciej się da do studia M5 na pierwszym piętrze naszego budynku. I tu najlepiej będzie, jak oddam głos Grzegorzowi Leczkowskiemu, realizatorowi dźwięku, który tamtego dnia w studiu M5 miał nagrywać tę rozmowę. Poprosiłem, żeby Grzesiek opowiedział swoją wersję wydarzeń. A ta brzmi następująco. Byliśmy umówieni, że Piotr przyjdzie za 5-6 po to, żeby dopilnować wszelkich nieścisłości, gdyby się okazało, że telefon zadzwoni wcześniej. I owszem, telefon zadzwonił wcześniej, tylko że pół godziny wcześniej przed umówioną porą. Nie sądziłem, że to będzie ktoś z radia. Podejrzewałem, że to będzie ktoś z ekipy Phila Collinsa. Będzie sprawdzał połączenie, będzie sprawdzał, czy jesteśmy, czy można się dogadać. Natomiast okazało się, że po podniesieniu słuchawki i powiedzeniu słucham, usłyszałem takie zakłopotanie i ciszę. I kiedy powiedziałem, że po angielsku, że to jest program Trzeci Polskiego Radia, usłyszałem pytanie: dzień dobry, czy mogę rozmawiać z Piotrem? Powiedziałem, że Piotra nie ma, ale wiedziałem już, kto dzwoni, ponieważ głos się przedstawił. Powiedział: hello, this is Phil Collins. Powiedziałem mu, że to on jest jednym z moich bohaterów muzycznych, i powiedziałem też, że jeśli mogę poprosić o to, żeby zaczekał, to sprawdzę, czy Piotr jest w radiu. Zbiegłem na dół, okazało się, że wszystkie pokoje były pozamykane, było wszędzie ciemno. Wróciłem i powiedziałem, że niestety Piotra nie ma i jeżeli mógłby zadzwonić za 20-25 minut, to wtedy już na pewno Piotr będzie, bo tak byli umówieni. I obawiałem się też, czy to nie będzie tak, że Phil Collins stwierdzi, że zadzwonił wielki artysta, nikt na niego nie czekał, mimo że była inna pora umówiona, i że się po prostu obrazi i więcej nie zadzwoni. Kiedy Piotr przyszedł, chodził po reżyserce, zaniepokojony tym, czy Phil zadzwoni, kiedy zadzwoni, czy się nic nie stanie z łączami. Ja powiedziałem, że na pewno zadzwoni, bo sprawił wrażenie bardzo przyjaznego, otwartego, sympatycznego człowieka. Takiego, któremu sprawia radość kontakt z innymi ludźmi i opowiadanie o sobie. W tym momencie mogę powiedzieć, że rozmawiałem z Philem Collinsem i sprawiło mi to frajdę. Again. Mówiłem o tym, że do płyty Face Value będziemy dzisiaj wracać. No i jest kolejny powrót. 38 lat ma ten album, a wydaje się, jakby miał znacznie, znacznie mniej. Z 1981 roku, z lutego. No to jeszcze przed godziną 18 jeden fragment z tej płyty, a po 18 jeszcze trochę Państwa przetrzymam, ale mam nadzieję, że fajnie radiowo i już mistrz jego słowa dla Państwa, dla słuchaczy Trójki. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji i dziękuję za wszystkie maile. Niesamowicie Państwo wspominają Fila. No i oczywiście strony facebookowe audycji Myśliwiecka 357 i moja. To teraz będzie bardzo, bardzo ładnie. You know what I mean. Just as I thought I'd